Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Сёлета на каляды да ўсіх магчымых цудаў дадасца цуд беларускай майстроўні, які здарыўся 30 гадоў таму і стаў пачаткам нацыянальнага руху, завязкай раману нашай найноўшай гісторыі. Да майстроўні да 1980 года ў Беларусі былі асобныя людзі і невялічкія групы людзей, якія хацелі бачыць сваю краіну нармальнай, беларускай, незалежнай і рабілі дзеля гэтага, што маглі. Усе яны існавалі аўтаномна і прытым усе адны адных ведалі. Мыслілі па-дысідэнцку, што надавала іх існаванню паўлегальны, закрыты характар. У нашай гісторыі перад 1980 годам вылучаецца група старэйшых мастакоў Марачкіна, Куліка, Купавы, Маркаўца, Сокалава, Кубая. Асобна ўтвараецца наша з вячоркам, Сокалавым і Герменчуком група філёлягаў і журналістаў. І першай і другой групам яўна цесна ў сваім асяродку і недастаткова саміх сябе. У мастацкай школе-інтэрнаце, дзе выкладае Геннадзь Сокалаў Кубай, амаль уся кляса, два дзясяткі чалавек, становяцца свядомымі беларусамі і прагнуць нешта рабіць. Гэта была ўнікальная кляса як для Парната, так і для Кубая, бо яна стала прэцэдэнтам, выпадкам, які больш ніколі не паўтарыўся. Заўважым, што парнатаўскі асяродак з падачы дысідэнта Кубая утварыўся не на палітычнай, а на асветнай аснове. Тым часам на філфаку, дзе вучацца вячорка Сокалаў і Запруцкі, адбываецца канфлікт на бульбе. Нехта са студэнтаў збіў дзяўчыну. Студэнцкая грамада падзяляецца. Вячорка і Запруцкі рашуча асуджаюць хуліганаў і заўважаюць, што яны ў сваёй пазіцыі не адныя. Вострае адчуванне несправядлівасці аб'ядноўвае іх са студэнтамі недысідэнцкага кшталту. Выпадковы ў нашай гісторыі канфлікт спрыяе зруху. Філфакаўскі асяродак з падачы дысідэнта вячоркі таксама ўтварыўся не на палітычнай аснове, а на маральнай. Гэтыя два эпізоды найноўшай гісторыі падаюцца мне надзвычай важнымі. Здаецца, зацкаваная дашчэнту нацыянальная ідэя можа толькі хавацца па цёмных кутах. Здаецца, яна ўжо ніколі не стане ідэяй усяго народа, проста не прарвецца да яго. Здаецца, яна ўжо можа быць толькі і нязменна дысідэнцкай. А тут раптам праз асвету і маральную салідарнасць праз першых прыхільнікаў недысідэнцкага кшталту ёй адкрываецца цэлае поле людзей, лічы, што ўвесь народ. Што адбываецца далей? На джазавым канцэрце Вінцук Вячорка знаёміцца з Алексеем Марачкіным і ягоным асяродкам. Дзве крыніцы новага руху апынаюцца зусім блізка, і вось настае лета 1980 году, калі ў часе вандроўкі ў Трокі Вячорка знаёміцца з парнатаўцамі, якіх прывёз туды Геннадзь Сокалаў Кубай. Плюс дадаецца яшчэ адна лінія – Ірына Крук, якая вучыцца разам з вячоркам, сябруе з Ігарам Марачкіным, выпускніком мастацкай вучэльні. Усё пачынае завязвацца ў адзін клубок – Парнат, мастацкая вучэльня, тэатральна-мастацкі інстытут з аднаго боку і філфак з журфакам з другога. Мастакі з філёлягамі задумляюць разам публічна зладзіць каляды, адрадзіць народны абрад на вуліцах Менску. І тут здараецца яшчэ адна выпадковасць. Вінцук знаёміцца з Ларысай Сімаковіч, якой хапае прафесійнага імпэту навучыць усю гэтую грамаду спевам. так нараджаецца майстроўня. Дарэчы, Ларыса таксама выхаванка парнату. Словам, усё тут здараецца выпадкова, але поле, на якім мусіць узысці парастак руху, прадказальнае. Нябачны архітэктар майстроўні будаваў яе не абыдзе, а на канкрэтна вызначаным месцы і з канкрэтна вызначанага матэрыялу. Іншымі словамі, усе гэтыя перасячэнні датуль незнаёмых людзей насамрэч, калі ўбачыць усю карціну разам, былі перадвызначаныя. Мы ўсё гэта калі не ўсведамлялі, дык адчувалі. Мы думалі, беларускі рух павінен нарадзіцца. Але мы маглі памыляцца, і тады б нас чакала расчараванне. Але мы не памыляліся. Мы рабілі не так шмат намаганняў, але новы выпадак прыносіў больш, чым мы спадзяваліся. Учора нас было трое ці пяцёра, а вось ужо 30 і 50. І як было не падумаць, што адбываецца цуд? Што будзе далей, вы ўжо ведаеце. Майстроўня праіснуе некалькі гадоў і падзеліцца на мноства асяродкаў, якія ў адзін цудоўны дзень стануць групамі падтрымкі БНФ, а БНФ зробіць краіну незалежнай. Выглядае, што колішнія дысідэнты, якія ставілі палітычную мэту, за 10 гадоў праз культуру, асвету і мараль давялі сваю мэту да масаў і ператварылі яе ў рэальнасць. Для мяне недапраясненым застаецца не вынік, а эпізод самага пачатку. Як падпольная, калі заўгодна экзальтаваная дысідэнцкая ідэя адкрылася для звычайных, у найлепшым сэнсе гэтага слова, людзей? Сёння мы адкажам на гэтае пытанне разам з заснавальнікам майстроўні Вінцуком Вячоркам. Несумненна, што я быў дысідэнтам, сам таго не ўсведамляючы. Але разам з тым думаю, што ні я, ні ты, ні Сокалаў не ставілі сабе мэты сядзець у нары і культываваць там сваю унікальнасць, праніклівасць. Мы ўсё зразумелі, а наваколле не зразумела. У нас ключавым словам нейкі час было слова «апрацоўка». Яно слова кепскае, яно з гэтым суфіксам «к», які азначае нейкі прамысловы працэс. Але мы яго ўжывалі ў значэнні адшукаць аднадумцаў, пераканаць, далучыць. На трэцім паверсе бібліятэкі тады Леніна, другім будынку па вуліцы Кірава, на трэцім паверсе быў беларускі аддзел, а на другім быў аддзел апрацоўкі. Мы менавіта на гэтым другім паверсе, спусціўшыся на адзін узровень з беларускага аддзелу, вылавіўшы кагосьці з сябрукоў студэнтаў, вялі там доўгія размовы і пра сапраўдную беларушчыну, і пра нашуканае ў аддзеле рэдкай кнігі, альбо прачытанае ў Вільні і недаступнае ў Менску, і пра пачутае на радыё. Імкненне шукаць болей людзей, далучаць новых. Яно было падставовым матывам вось гэтай дзейнасці. Гойсання па розных палёх, хаджэння на зборкі нейкіх аматараў псіхалагічнай разгрузкі, я памятаю. Значыць, мы туды прыходзілі і гаварылі там дэманстратыўна па-беларуску. Езджанне разам з турыстамі на фестывалі аўтарскай песні, якія ў лясах адбываліся, зноў жа дзеля таго, каб адшукаць і там аднадумцаў. А майстроўня была менавіта сваім такім полем, сваёй створанай намі, сваімі рукамі пляцоўкай, але адкрытай. Прынцып адкрытасці накладаў абмежаванні. Так, напрыклад, у майстроўні на яе яўных публічных паседжаннях, якія складаліся з дзвюх частак, спеўкі ці рэпетыцыя тэатру, а потым лекцыя, нельга было адкрыта агучваць палітычныя тэмы. І я ў всякім разе так усведамляў, што ёсць закрытая палітычная група, якая пазней назвалася група «Незалежнасць», а ёсць майстроўня, якая ёсць адкрытая пляцоўка для любога чалавека, здольнага ўспрыняць беларускую ідэю, найважнейшая беларуская ідэя. Што датычыць палітычнай ідэі, то да яе лічылася так аб'ектыўна, дойдзе кожны, хто дойдзе да ідэі беларускай. Працавала атмасфера сама. гэты, па цяперашняму кажучы, праект, ён, відаць, унікальны тым у параўнанні з усімі папярэднімі праектамі, групай на паддашку ці групай універсітэцкіх студэнтаў папярэдняга пакалення, што ён быў сведама скіраваны на пашырэнне, і тыя, хто яго ініцыяваў, разумелі, што яго па першым часе нельга падставіць пад наўпроставыя беспасярэднія рэпрэсіі. Мы толькі спяваем народныя песні. Гэта абяззбройвала ўсіх, хто за нас нёс адказнасць. Я памятаю сваю размову з намеснікам дэкана філіялагічнага факультэту спадаром Піпчанкам. Ён, дарэчы, апекаваўся расейскім аддзяленнем. Але чамусьці менавіта яго прызначылі глядзець за намі. Я прыйшоў да яго, сказаў, мы спяваем народныя песні, мы ставім народныя спектаклі, мы гатовыя рэпрэзентаваць факультэт на універсітэцкіх і іншых конкурсах мастацкай самадзейнасці. Гэта яму спадабалася, таму што яго гэта было балючае месца. І было заключанае такое джэнтльменскае пагадненне, што нам даюць аўдыторыю для спявання народных песень, ну, таму што на філфаку спяваць народныя песні – гэта рэч абсалютна натуральная. І, відаць, вось гэтая адкрытасць, яна і дазволіла далучыцца да майстроўні людзям, якія інтуітыўна адчувалі беларушчыну, можа быць, не былі палітызаваныя ад самага пачатку, так як Сокалава або я. І калі гаварыць пра дзяўчат філфакаўскіх, то ў нас проста былі добрыя сяброўскія дачыненні, яны, відавочна, былі адукаваныя, імкнуліся да ведаў, гаварылі па-беларуску, быў пэўны супольна перажыты канфлікт, якраз звязаны з скандалам на так званай бульбе, калі мы з Сергеем Запроцкім выступілі на баку несправедліва пакрыўджаных дзяўчат. Ну, а трэба сказаць, што нашымі апанентамі былі людзі, якія смелі грэбліва адгукацца пра беларускую літаратуру. Ну, это ў маёй свядомасці ўклалася ў пэўную заканамернасць. Это пацвярджала мае здагадкі, што беларускамоўныя людзі, апрыёры, ёсць людзі добрыя. Ну, далейшы мой жыццёвы шлях пацвердзіў, што... Відаць, это не заўсёды так, што паўнацэнная нацыя павінна быць аднамоўная, але ў ёй павінны быць усе. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка. Мы не толькі проста спявалі народныя песні, мы яшчэ і выдатна вучыліся, паводзіліся і былі часта прыкладнымі савецкімі студэнтамі, будучы пры тым дысідэнтамі і антысаветчыкамі. І зусім не таму, што мы ўвесь час прыкідваліся. Тут праглядаў парадокс свайго часу. Калі ты сапраўды адпавядаеш фармальным патрабаванням гэтага ладу, разумны, ветлівы, прагны даведаў, справядлівы, то ты зусім не адпавядаеш гэтаму ладу. Вельмі важнай рэчу было, што мы не маем права падставіцца перад сістэмай паводле пэўных фармальных крытэраў. Тэсі, калі раптам дойдзе на нейкага канфлікту і... узнікне пытанне, каб выгнаць з вучобы ці з працы, то павінны выганяць за погляды, за дзейнасць, а не за саму вучобу і не за несумленную працу. Гэта было вельмі важным пунктам у такой негалоснай хартыі паводзінаў тагачасных маладых нацыяналістаў майстроўскага асяродку, культываваліся веды, шанавалася сядзенне ў бібліятэцы. Ну і практычна пасля першых жа калядаў, это была ўжо вясна, позняя вясна, калі я не памыляюся, пасля пачатку рэгулярных спевак, мы далучылі да іх лекцыі. Лекцыі альбо дыскусіі. Архітэктура, археалогія, этнагенез, зразумела, мова, мовазнаўства. Пазней, ўжо бліжэй да 84-го году, знахабілі да таго, што нават нейкія паліталагічныя рэчы сталі ўключаць, але акуратна, асцярожна. Але тое, што да нацыянальна-культурнага блоку, то мне здаецца, мы такі някепскі паралельны універсітэт там за 3,5 гады існавання майстроўні здолелі зрэалізаваць. Узнікла майстроўня пасярод брэжнеўскага застою. Можа быць, і сама гэтая застойнасць правакавала яе нараджэнне. Але як быць з татальным пераследам усяго недзяржаўнага з боку КГБ? Мне даводзілася чуць тлумачэнні, што ў партыйным апараце адбывалася змена кадраў на больш спрыяльныя да нацыянальнай ідэі. Чуў таксама пра разумных чэкістаў, якія ледзьве не аберагалі майстроўню ад разгону. Я мяркую, што пэўным сэнсе паспрыяла такому угнежджэнню майстроўні, ну, на тым жа філфаку, таму што яе не прыхлопнулі адразу, тое, што Беларусь мела рэпутацыю самай надзейнай савецкай рэспублікі. Гэтую рэпутацыю культываваў Машэраў, ну, які, дарэчы, разам з тым паціху вычысціў кіроўны апарат ад прыхадняў і запоўніў яго сваім кляном партызанаў, а ў Маскву экспартаваўся вобраз Беларусі як самай лаяльнай, самай спакойнай, самай савецкай, самай паслухмянай. Калі б штосьці падобнае, я от думаю, з'явілася ў Львоўскім універсітэце ў той час, ці ў Віленскім універсітэце, ці ў Тартускім, то можна абсалютна не сумнявацца, што сей жа момент туды бы і прыйшлі, і допыты, і сталі бы разбірацца, і хто, і чаму, і так далей. І гэта было пэўным страховачным для нас матрасам, які дазволіў акрыяць, стаць на ногі майстроўні, вот, недзе год-паўтара праіснаваць. Ну і існавала ўсё ж такі ціхая нацыянальная фронда. От чаму яшчэ мы, сведомыя беларусы, не былі класычнымі дысідэнтамі ў стылі Кіма Хадзеева? Да таму, што мы бачылі рэальную падтрымку і, як цяпер модна казаць, ціхія сігналы, якія нам прысылалі людзі з розных асяродкаў, з навуковых, акадэмічных, журналісцкіх, якія давалі нам пэўныя магчымасці, пісалі пра нас у дзяржаўных газетах. Спачатку ў «Голасе радзімы», а потым і ў «Знамені юнасці». Ну, «Голас радзімы» ясна. Это стварэнне іміджу беларускай Беларусі на экспарт. Але, зноў жа, ніякі «Голас радзімы» бы пра гэта не пісаў, калі б там не было Валянціны Трыгубовіч, Ігара Герменчука. І якраз сведомыя людзі, якія разумелі, што да чаго, якія ацанілі феномен майстроўні, пачалі масціць нам пункты апоры, от у розных гэтых медыях, у навуковых асяродках і так далей. Зноў жа, унікальная сітуацыя, калі нейкай маладзёвай ініцыятыве старэйшыя таварышы мосцяць пункты апоры. Сёння ўявіць такое цяжка. Мусіць таму, што тады нас усіх было вельмі мала, як пералічыць. І гэта быў самы пачатак. Чысты эксперымент, чысты жанр, чыстая салідарнасць. Потым гэта ўжо не было, а тады гэта было. Мы тады мелі фармальны дах, пад які нас запрасілі і ў рамках якога мы выступілі. І таксама ўжо мелі нейкі статус. Гэта ж усё статусныя пункты. Чым болей іх маеш, тым цяжэй прыхлопнуць. Тады ўжо з намі мусілі лічыцца. Ага, напісалі ў газеце ЦК Камсамолу «Знамя юнасці» альбо «Чырвоная змена». Значыць, чыноўнік сярэдняга ніжэйшага роўню думае, што, ну, відаць, гэта нейкім чынам бласлаўлёна зверху. І калі што не так, то нехай тады яны зверху і вырашаюць. Ну, а зверху, я думаю, спачатку наогул это не заўважылі. А потым дбалі пра імідж вось гэтай спакойнай, ненацыяналістычнай Беларусі. Чаму мы і мелі гэтыя некалькі гадоў дастаткова спакойнай працы, пакуль не сталі жарчэй фармуляваць палітычныя погляды і пакуль не выйшлі на наўпроставую дэманстрацыю? Мяне Бог літаваў ад кантактаў з імі. Можа быць, яны ўсведамлялі, што бессэнсоўна са мной гаварыць. Але мы мусім памятаць, што пасля таго, як быў схоплены швагра Сержука Сокалава у Наваполацку з выданнем «Люстрадзён», то тады самога Сокалава, так званы куратар КГБ па універсітэце, некалькі разоў цягаў на допыты. І яны спрабавалі таксама дапытваць ягонага Сокалава бацьку у Наваполацку, што, на жаль, відаць, прыспешыла ягоную смерць спадара Анатоля Сокалава. Відаць, з'яўленне ў публічнай прасторы сам выдавецтва іх падштурхнула да актыўных мерапрыемстваў, якіх, здаецца, прынята гаварыць. Бо па першым часе, прынамсі, вонкава не было такога ўражання, што кагосьці з нашых людзей, з нашых актывістаў прасуюць, запалохваюць і так далей. Вось бліжэй да лета 84 году атмасфера ў майстроўні была сапраўды трывожная, і можна было здагадвацца, што, пэўна, кагосьці цягаюць, кагосьці запалохваюць, камусьці раяць не звязвацца. Так што гэта, відаць, адбывалася па экспаненце, нарастальна, але на пачатку яны прахлопалі. Я перакананы ў гэтым. Мой бацька, які ўсё ж такі мусіў быць папярэджаны пра кепскія паводзіны ягонага сына, альбо сваім кіраўніцтвам, альбо і сілавікамі тагачаснымі, ён першы раз увогуле са мной трывожна размаўляў, што ты глядзі, вось там не нарабіце глупстваў, толькі ў 84-м годзе. Яму сказалі, што пасля нашай дэманстрацыі ў абарону тэатра сялянкі КГБ займалася маёй справай у інстытуце мовазнаўства, дзе я вучыўся ў аспірантуры, і нават брала чытаць тэкст маёй дысертацыі, прысвечанай гісторыі беларускай мовы. Я не веру, што хтосьці нас у іхных структурах свядома прыкрываў. Я магу дапусціць, што калі хто і прыкрываў, то хутчэй людзі з цывільнага кіраўніцтва краіны, не чужыя беларускай культуры. Ўсё ж такі не будзем забывацца, што ў розныя часы у тым жа ЦК і Бураўкін бываў, і Законнікаў бываў, і Бутэвіч бываў, і хаця людзі, для якіх беларушчына не пусты гук. Петрашкевіч бываў. Я цалкам дапускаю, што пры нейкіх нагодах яны маглі нейкае слова ў абарону казаць. Натуральна, што мы, я маю на ўвазе тыя, хто займаўся паралельна падземнай палітычнай дзейнасцю, усведамлялі, чым гэта ўсё можа пахнуць, і разумелі, што могуць быць праколы. Але дзякуй Богу, што нам тады хапіла інтуіцыі не увасабляць свае домыслы у нейкія практычныя дзеянні, у нейкае выгнанне кагосьці, у там допыты кагосьці ці распаўсюд нейкіх чутак, плётак, таму што як толькі б мы пачалі гэтым займацца, было б пакончана з атмасферай майстроўні, якая ўсё ж такі самая каштоўная, чаго там удалося стварыць. Сяброўства, беларушчына, давер, радасць ад супольнай творчасці. Зноў жа кажу, да канца існавання майстроўні, да 84-го году, даверу паменела. Некаторыя людзі сышлі, і, відаць, сышлі не выпадкова. Відаць, ім сказалі, што далейшыя паходы могуць адбіцца на кар'еры, на вучобе, на бацьках. Таму трэба было пераходзіць да іншых метадаў працы. Ну, зрэшты, ўжо тады быў іншы час у цэлым тагачасным Савецкім Саюзе. Адной перадачы нашай серыі не хопіць, каб раскрыць усе загадкі майстроўні і таго часу, калі здарыўся калядны цуд. У наступны раз мы будзем гаварыць з Вінцуком Вячоркам пра ягоную асабістую гісторыю, а таксама параўнаем беларускі рух 30-гадовай даўніны з сённяшнім. Я сёння спадзяюся на моладзь, на маладую моладзь, не на 30-гадовых нават, многія з якіх, на жаль, уштукаваліся ў цяперашнюю мадэль улады і апазіцыі. Яны мне вонкава нагадваюць камсамольцаў нашых маладых часоў. Я не прымаю таксама тэзы пра частковае здзяйсненне нашых ідэалаў у выглядзе цяперашняй дзяржавы, якая называе сябе беларускай, бо эстэтычнае непрыняццё савецкай сістэмы, яно такое самае эстэтычнае непрыняццё і цяперашняй сістэмы. Гэта не толькі не проста не тая Беларусь, гэта часткамі і не Беларусь. З раніцы я зноў пачуў па радыё з вуснаў намесніка галоўнага ідэолага краіны, што беларус – это тот жа рускі, толькі са знакам качаства. Таксама ён у якасці прыкладу і ўзору прывёў нам всекітайскае сабранне народных прадставіцелей. Ну, не хачу я всекітайскае сабранне народных прадставіцелей у той краіне, пабачыць якую беларускай, я ўсё ж такі спадзяюся. У гэтым сэнсе тыя людзі, якім цяпер 18-20 гадоў, яны, як і мы тады, і в сілу маладосці, прыроды маладога розуму, прыроды маладога арганізму, катэгарычнасці маральнай маладой, яны здольныя займець свой імпульс. Я не кажу пераняць наш. Перадаць это вельмі цяжка. Яны здольныя выпрадукаваць свой. Вось у гэтым, мне здаецца, і павінна быць адна з важных, раўназначных задачаў нашых, як не ўпусціць гэтую моладзь. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.